każda dupa chciała wyglądać jak ser, a typy nakładały nawet na jądra, że znikły jak PGR. Czy to fart? Pewnie nie. Nie chcę mieć tego na myśli, jeśli to budzik nie. Idź cztery wersy wstyd. PGR zastąp hip-hopem, dodaj do tego ZUS i ten kredyt na procent, bo ten blask w tej epoce tych, co obrastają złotem, chyba ważny jest dla dziwek, co w nogach mają proce. Zresztą sam ocen, jak widzisz, lubię szydzić. Dużo wymagam od siebie, by się syn mnie nie wstydził. Na chuj pchać się do wiby, niczym baby na pogrzeb. Pierdolę telewizję, bo to dla nich za mądre. Jeśli w tym widzisz postęp, to cię szajs błogosławił, a więc możesz taką sławę, jak i hajs sobie wsadzić. Brak granic, równowagi, wszędzie lateks i plastik, i to pierdolone chamstwo naszej generacji. Kim ty jesteś? Lepiej prawdę mi powiedz. Gdzie masz serce? Razem z hajsem w kondomie. Gdzie jest sens w tej całej modzie na kurwy? Zamknij AB, to jest koniec destrukcji. Kim ty jesteś? Lepiej prawdę mi powiedz. Gdzie masz serce? Razem z hajsem w kondomie. Gdzie jest sens w tej całej modzie na kurwy? Zamknij AB, to jest koniec destrukcji. Jak chcesz się z nami trzymać, musisz być na poziomie. Jak dziewczyna jest ładna i w ogóle atrakcyjna, to musi swoje atuty wykorzystywać. Swoją atrakcyjność, nie? Musisz mieć sponsora. Tylko nie myśl, że to jest tak, że facet mi płaci jakieś tam 100 zł za seks, bo on mi płaci o wiele więcej, 200 czy 300. Zabiera mnie do knajp, klubów, na zakupy. To jest inne życie, na poziomie. Pamiętasz, gdy dziewczyny były słodkie jak miód? Dziś to materialistki, co chcą Porsche i chuj. Plastikowy świat, pełen plastikowych Barbie. Popkultura dzieciaków, gównem plastikowym karmi. Pamiętasz tamte laski trwałe, wielkie jak afro? Elektro, fan, boogie i rap z sercem i pasją. Dzisiaj stoją na baczność, jeśli nie ma co wciągnąć. Czy w ogóle istnieje w waszych marzeniach wolność? Moje wrażenia non-stop odbiegają od wzorców, a ludzie spierdalają niczym zając od wniosków. Uciekają z rozsądku czy głupoty, nie mój problem. Jeśli sam chcesz być taki lepiej, lepiej nic nie mów proste, bliźniemu oszczędź tej tandety, bo zginiesz przez pieprzoną anoreksję, apetyt w amfetaminie. Żyjąc w plastikowym kinie, po plastikowych mediów płynie gumowa rozgrywka. O dochody klientów, ubodzy z abonentu, ty a zyski z reklam. Zatem plastiki 2 złote by cię wtrącili do piekła. Ojcie, trendy jest ekstra. Co się spinasz i sadzisz, jak masz w mózgu silikon z dupy szpinak na twarzy? Kim ty jesteś? Lepiej prawdę mi powiedz. Gdzie masz serce? Razem z hajsem w kondomie. Gdzie jest sens w tej całej modzie na kurwy zamknięte? I AB, to jest koniec destrukcji. Kim ty jesteś? Lepiej prawdę mi powiedz. Gdzie masz serce? Razem z hajsem w kondomie. Gdzie jest sens w tej całej modzie na kurwy? Zamknij AB, to jest koniec destrukcji. Przecież nie wysiądę tutaj, na środku ulicy. Są tramwaje, dasz sobie radę. Co? No już, wyskakuj, bo się światło. Przecież ci dobrze było, co nie?